koku kay war nañ ko mën jaay alal rek la. waaye nag ba nga xam ne say fii am na beneen maana bu muy tawriyaam, qaala mu ni ko laa déedéet du dagan, walakin liyabbi ana jaay safi jahu, maanaa alalam ju sell lay tànneefu, alalam ju sell na jaay loola, waaye say fii war koo jaay. ndax say fii mooy alwaladu alal kibar, dañ koy wax doom ji nga xam ne baayam dafa dem ba màggat jur ko, kooku moom la ñuy wax say fii. dégg nga, wasafiyu nag moom mu ni ko na ko jaay annaqatu lxasiratu dar, mooy gëleen gu jigéen gu bindoo bare soow, kooku mën na ko jaay. qaala fa in ishtara, su jëndee abdan jaam, fa baana feeñ bi ummihi ca yaayi jaam ba jiraaxun ay góom. kon non, loolu lépp waahiram warul jotee njaayum jaam bi. jënd jaam gannaaw gi ndeke yaayi jaamba dafa ame ay góom, dafa ame góom ay góom. qaala mu ni ko maa fi raddihi, nekkul ci delloo ga min junaaxin benn bakkaar, am na droit delloo ko ndax loolu ayib la. góomu yaay lu mu war a doone ayib ci jaam ba ñu jaay doom ja. al umm mujtamaau dimaar, mooy ndaal bopp fi yur wi dajaloo, loolu mooy umm. kooku nag ku jaay jaam mu defi góom, te ki nga ko jaay xamul woon loolu, bu ko gisee kay bu sañ na ko delloo. alaa xaddi l aybi fi l bay. qaala atathbutu, ndax dana sax alchufatu, li ñuy wax ndab li shériki ñeel aji bokkaale, ci saxraa yi ci àllu ndeneer yi. ah, saxraa mooy tool bu àll bu dara newul, kooku suuf te bépp aqaar boo xam ni kenn séddaliwu ko, su ca shariik jaayee wàllam, su boobaa te tàgguwul shariikam, shariik ba ci yoon may na ko taxawle na ko, su fekkee neex na ko mu dem rembourser ji njëgu jaamur boobu, ni ko man du ma ko man bokk ak beneen jaamur, yoon may na ko mu rembourser ko njëgam, loolu la ñu tuddee chufa. loolu nag saxraa ni ki tool bu dara newul, kooku war na ca dagan ni mu dagane ci kër. qaala mu ni ko laa déedéet, ndaxte dégg nga shariik. qaala laa déedéet walaa li shariiki fi safra, suuf a ñeelul itam shariik ci safra. safra saxra li tax mu gant ko ca mooy al ataanu allati yumaasiju bayaadaha xubratun, mbaam bu jigéen boo xam ni dafa doon weex, te weex ga xaw jëm ci fundooñ. kooku xam nga shariik du am maanaa chufa fi l ardi wa maa yattasilu biha, te mooy lu ñu wax aqaar ci la war am, waaye waru la am ci bayima yu dox ak seen tànk di dem. su kenn mënul teggi moromaat dañ koy bokkaale noonu rek, waaye amul chufa. safra nag mooy annaqa, dégg nga, moo tax mu ni ko saxra amul chufa, ni nga xamee ni njaayum safra te mooy naqa googu amul chufa. qaala mu ni ko ayaxillu, ndax dana dagan an yuxmaa ñu xaar tere maa ul biiri ndoxum teen wal xalaa ak maanaam xalaa dégg nga moom mooy àllu ndéneer. ku amoon sa ndox nekk foofu ci teen wala ci àllu ndéneer te sa moomeel wér na, kooku kon bu fekkee ni da nga am aajo ca ndox ma sañ nga koo tere. bu fekkee da nga ci am aajo sax nga koo tere. soo ci amul aajo rek lañu sib. su fekkee matal nga ca sa aajo, sib nañu nga di ko tere sa morom mi nga xam ne daf ca lor. du dëgg ni ki mbayam day bëgg a wow te amul lu mu ko roosee, wala juram day bëgg a dee amul lu ñu naan, te yow it faj nga aajo ba noppi, bu boobaa nag danañu sib nga tere ko. wala bu lor ga dee bëgg a metti sax, yoon forcé la ci, nga jaay ko nga jox ko ndox mu roose tooram, xanaa mu des nag, ndax su boobaa waajeetam pay dana ko ca war nak wala dedet lolou nak mu dess di khilaf muniko kon ndoxum tian ak ndoxum khala in kana bu nekke fil fala ci allu ndener fala dedet mana bu fekke ndox mu ne ci allu ba du sa momel way kon kay daganul nga tere ko har ko yuhma yumna wal khala al kala lo tax mu ne ko khala ndoxu khala khala djublul allu bu wet mu ngi djublu kala khala moy ñax mu toy xip mu jur gi la ñax ci allu bi daganul way diko tere yaano tahjirun ala nas فيما لا حق له في تحجيره قال منكم ما تقول لان غي وخ في ميتة الكافر تي ميدوم ييفر واهر سي دا فا ملني جيجين ييفر جو ديل ميتة الكافر قال منكم حل لو دغان لا للمقيم اك مسافر ييب اك كافر البحر ميتته السمك الطافي موم لي ولف دي وخ نديكات فوق مائه نديكات ci waxinu surtout gajol gagnol yek wala wala ndekat moy jeun yoyu de di teumb ci ndokh mi nonu xam nga ni geej mom rabu jeri wu dund ki amul med med muy arab haram so fekke jeun wu de ci geej mog wi nga japp mu genné mu de ñoy man ko kafir nak moy bi manal bahr bokk na ci manay kafir kafir amna yenen mana yu dul geej kafir moy zari kuy bay lutax ñu tudde ko kafir li annahu yakfuru al bazara fil ard da fay sul jiwa ci suuf kafara bi mana sul na sang na sutural mur kafar da fa dik momu mana mana kafir danaka du tagok lolu sax hatta kafir yefer li annahu kafara ni'matallahi ay ghattahu bi abbe بترك العمل بمقتضاه بما أنعم به لأجله لجفوت كن فقد كفر أي غطى نعمة الله ولم يظهره بالعمل بمقتضاه قال حل لدغن للمقيم والمسافر الكافر البحر وميتته السمك الطافي فوق مائه قال منكو ay jusu ndax dagan dana dagan an yudahya way tabaske bil huli a hul manam jam'u ahwal wa hawla ci zahir koku kon moy ku jël a te kon ayib la ci beut dunga teyitam ahwal nit la te nit kay loko mom mom daganu la ray di tabaske wala tudde dom wala lenen motax muniko ay jus ndax dana dagan an yudahiya mu tabaske bil huli ci ñu jël lañi qala huwa ajdaru bil qabul lolu mo gëna yell ci ñu nangul ko al hul جمع حائل بجمع احول وحولا ديدت جمع حائل معنى كيد جور بايما بي امبول سي اتام موي حائل جنالنا ات امبو سي اكو كاي مو غنا يالا ناخ نياري موي ورا غنا دوف تي بو دارا ديسول لو تبسكي بيغا خاني ناك موي غنا دوف لا نتي غن اجي دارو بالقبول مو غن يالو ني نانغول كوكو ناخ موم لا ني غن صوب قال منكو فحل يضح ها ندخ دفنا تبسكي بالطالق طالق بو تي عرف فقهاء اموي عرف الشريعه دال طالق مودي جيجن جو نيو فاسه كين دكو وخ طالقه اجو تل فرق لي غير لي نيو دان باسي بو ياغ ني صفه اذا اختصت لا تلحقها تل فرق sifa bu fekkee dafa jagoo jigéen tal farq dootu dikk ci moom taajuy taqlee góor ak jigéen ndax aajowu ko jigéen rek koy mel ni ki xaaid kenn du ni imraatun xaaidatun duñ ko لأن الرجل لا يكون حائضا فلا حاجة إلى تمييز بينهم. قال منك نعم ويقراد نيو ليل منها تيموم الطارق غانغو اكسي غود الطارق فوفو طالق موي الناقة ترسل حيث شاءت ترعى حيث شاءت ناقة غو خاني دنيو كوي بويل دنيو كو سام مو ديم فرالي بوبام كوكو لا ني مانيس نكو تبسكي كاي من نانتا ليل سا غانغو دي غلا اكسيل غود طارق الاتي ليلا من قال منكو فإن ضحى بتبسكي نك ري رين تبسكيام قبل ظهور الغزالة لجك فيني كيولغا كوكو داي ورول وانا ام بن تاثير تي تبسكي ديم داغا رين دي سخر تفك كيولغا ريرون فيني غوت بودون لولو لا دو ام بن تاثير. قال منكو كو بو لولو امين شات اللحم غات ياب لا رك واي امول يو امول تبسكي بلا محال منا لا بد الغزالة الشمس كوكو مانا ميديلو نيكو كون دافاني ريك واو كو تبسكي كورين دي تبسكي يم تجانت فينكغول مونيكو يابو داغانا ليك لا واي امول سنه تبسكي نوتاتي سنه تبسكي دا فك نك نينا ني نيان ني اهل اللغه ني دانيو ني غزالة كات تان با جانت دي فينك ريك نك لا كوي تود دو تورو جانت مطلقان neena safana moy jona jonatu momit famuy soye rek lañ ko koy wax ndax boba day ñul mana leer ga day dem fa taswad fa yuqalu lahu aljonatu ndax jon moy lu ñul waye nak ñen la ño wax lolu ndi amna ñu ne khasalatu moy jant rek ñu ne waye nak ci tang bo muy feñ ci rek feñ ko lay koy tuddu waye dal mu ngi djublu ni ko rayon sa tabaski te jant fenk gul yap nga am waye amo sunna tabaski do lu wor na kay khala mun ko ay hilu mo ndax dana dagan takasubu fagu alal bi tarqi tarq kat mom modon tecc ngandalu sof ak yoy tarq sube lolou nak koku metti la bo fekkon ngeundal ñikoy liggey ba ko rab ay xeyma ak yoyu walay tapi dañ koy jël diko tecc mo luñu koy tecce duñu wat cour duñu wat bant bu reey dedet dañu yor ay bant yu melni ay yar yu sew ay yar yu sew melni ay yar daqar yoyu djel ko di def ko ciw ga deg mu nan ciw na koy dor ak gone ciw su ko defé am lu ca tak mu daldi xecc bombe delo ci djel ba def ciw ciw ciw ñu yendok non lañuy tecc ngeendal ba mu noy nepp nepp waye kenn du ko tecc ab bant wala yatt wala dedet lu melni yar bi ngay dor xalé bu ndaw dal yoyu ngay yor ñu sekk ko rek def ko ci ben bas bu reuy mu don djel bu ni seug ñaan ciw ciw ciw bu taxé ci bant bi ñu fomp ak loxo bi delo ci di ci non fekke na ko ba tay ci nari dañ koy def lolu moy tarq la tuddu lolu kay metti la ko xamni daf ko man ba di ci liggey ñu diko fay koku dagan na waye nak wutek len limu jublu ci tarq motax muniko huwa kal qimar bila farq mo qimar yam da aramna fago at-tarq moy darb bil hasa liñu wax teni wa huwa min af'ali al kahana lolou def ko haramna waxuma la di ca fago alal qala muniko ay sallim ndax dana nayu al qa'im ku taxaw ala al qa'id ci ku diju ku taxaw ndax man na nayu ku diju qala muniko mahdhur liñu terela fi ma bayna al aba'id ci digeunte jamur yu sorente yi ba qa'id fofu مودي التي قعدت عن الحيض أي أو عن الأزواج. قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قاعد موي جيجين جي nga xani passena regal wala ñu ni moy ki nga xani passena jeki sey koku kay su ko defé ña aramal ajnabiyu dina yonté ak jigen mutlaqan ci loolu maanaa ay ajnabi di nuyu ci ajnabiya di wax ak moom, ña ko xaraamal da caa bokk moom. Moom mooy ayusallimul qaa'imu ala al qaa'id, maanaam wutewul ak dafa ni waaju taxaw ndax bu gisee jàmbur bu jigéen mën na ko nuyu. Looloo tax mu ni ko mahdurun fi ma bayna al aba'id. Qala mu ni ko tam aya naamu al aqilu taxta al raqiic, ndax boroom xel dana nelaw ci ronu ko ab dof. Boobu maanaa nit ku dofe ku xamul lu muy def deesu ko wóolu ba boroom xel dem tëdd ci ronam di nelaw masalan, su doon boobu maanaa lañu jublu. Qaala mu ni ko ahbib bihi, yem naa ni ñu ko soppe fil baqii ca madina munawwara. Baqii mooy armeelu madina, dégg nga. Kon maanaa madina rek la ci jublu, waaye raqiic moo di asamaan, dégg nga. Wa ana bil baqii baqiiul madina, place boobu nga xam ne ci la armée madina nag. Qaala ayumnacu zimmiyu min qaddi al ajus, ndax zimmiyu te mooy yéefar boobu nga xam ni kitaabiyu boo xam ni nangu naa yem ci loxoy l'islam ci kaw su ko bàyyeeg diineem te muy def participation ci réew mi li ñu tuddee jizya te kaaraangeem itam nekk ci loxol l'islam, kooku mooy zimmi yu mu bokk ak nun ci réew mi, kookoy zimmi. Ndax kooku des na ko tereer xatlul ajuus, mu rey ajuus. Ah waaw waaw, ndegam ajuus mooy màggat bu jigéen, kooku dañu ndem jullit lañ koy tere rawati naag zimmi. Qaala mu ni ko muaaradatuhu fil ajuusi la tajuus, jekki sax di ko ca kontar di ko ca wax dara daganul, nañ ko bàyyi mu rey. Kon al ajuusu mooy xamru qatluha masjuha bilmaai, comme na mu ne qatlu misli ya saaxi masjul mudaami laysa qatli bilahzamin aw xusaan. Qatlul xamri masjuha bilmaai xata tankasira sawratuha, loolu la ñu wax qatluhu bil qatlul xamr. Ajuusit ñu di ko wax xamr, ndaxte lu man gu dufan la ci damsaan ba mu nekk. Qaala aya juusu, ndax dana dagan an yantaqila di toxu rajulu waaye an imaarati abiihi, walis kër ya nga xam ni bàyyam a ko defaroon. Ah loolu lu ci war a ne. Qaala mu ni ko maa juwi sa daganeesulu loolu li xaamilin ñeel ki dara jaam siiw wala nabihin, li xaamilin ñeel ki nga xam ni kenn xamu ko dara jaam siiwut wala nabihin, du jegee ni ki siiw daraja ki yëkkati ko daraja. Al imaaratu mooy qabiila, comme nga xam ne daganul nit génn askanam di askawul kanu feneen fu mu bokkul, kon kay daganul nit naan bokkuma ci giir sàngam man ci giir di toxoo ci askanu baayam. Loolu mooy laa yantaqilu rajulu an imaarati abihi, maanaa an qabiilati abihi bi an yunkira nasabahu masala. Qaala maa taqulu fi tahawud, lan ngay wax ci dëb tahawut. Tahawut zaahira mooy xanaa tabbi diine yahud, te loolu lir rëdda la. Qaala mu ni ko huwa miftaaxu tazahud, kooku mooy caabi tazahud daddu àddina gi nga xam ni moom la sharia gën a bëgg gën ci ñaax jullit. Loolu mooy caabi ja, maanaa looluy bunt ba, te kon baax na torop. Ah kon day tahawut dafa am beneen maanaa bon de, nde bu jëkk bi moom ridda la. Tahawudu tawbatu wa minhu qawluhu ta'ala inna hudna ilayk, maanaa tubna ilayk. Tahawudu tawbatu. Qaala maa taqulu fi sabri lbaliya, muñ balaa loo ca wax baliya. Baliyatu mooy balaa, nattu musiba mu garaaw. Kooku muñam day dafa waroon boole ci jaamu yàlla yi gën, dégg nga. Wa bassiri sabirin alladina ida asabatuhum musiba qaalu إنا لله وإنا إليه راجعون تمسخ تي سنة نكو قدف يالا دانا لا جوخ لو گن مصيبة مومي nga xani mom la la tegon ndem abone ndem da nga ni إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعطني خيرا منها نانا يالا دانا لا يول تي دانا لا جوخ لو گن لا nga ñak ci مصيبة kon nak kon kay sabrul baliya dafa warona ki su fekkon baliya lol lañ ci djublu qala muniko a'zim bihi min khatiya ndaw ñawtefu gëna magla sabrul baliya as-sabru modi al-habs wal baliyatu an-naqatu tuhbasu 'inda qabri sahibiha fala tusqa wala tu'lafu ila an tamut wa kanat jahiliyatu tas'umu anna sahibiha yuhsharu 'alayha neena dafa am lu arab yi daan def ci seen jahiliya bu nit dexe te fekk ma ngi bayyi won naqam gu mu daan war ñu dal di ko japp yew ko ca bamel ba duñu ko wëg duñu ko jox ndox bayyi ko fa ay fan ba mu fay ba ba ko fa xif ak mar di ray mu defa su de tan yi dik ñom di ko feto di lek ñu taxaw fi ay ba jobe tabe mo bax ba muy dund da daan togi ñam di dox di joxe bi mu deet jil nga ma ngi berndel tan yi gannaaw lolu moy sabrul baliyat ay habsun naqati inda qabri sahibiha ila an tamut ju'an wa atashan fa kanu yaftakhiruna bidhalika wa yaquluna ay huwa al-jawadul midyaf fi hayatihi wa ba'da mamati qala muniko ay hilu ndax dana dagan darbu safiri dor safir safir modo ndaw li ñu yoni pour mu jubale digante mbolo ak mbolo te boba koka kayil ko arama dor la wara don muniko nam dana dagan darbu safir naka nonu wal hamlu ala al mustashir neena yan saf mustashir dagan mustashir day zahira modon kuy sakku ci diso ak yow deng ko xani dafa dik dira laaj xalaat du deug ci nga tektal ko dal lu gëna baax bu dee loolu kooku daganu la saf ci kawam dal waaye mu ni ko dagan na xamlu alal mustashir ndax safir foofu maa tasaaqata min waraq shajar mooy lii wadd ci ay xobi garab di ruus yenn tàng yi ah loolu kay dóor ko lu ca ne dara nekk mustashir mooy aljamalu samin naaqa goo xam ni gi gu suur gu duuf la maanaam waxuma gëléem bu góor laa waxuma naaqa jamal ndax jamal bi ma am bi manzilati rajul wa naaqatu bi manzilati lmarati wal baciru bi manzilati linsaan yasduqu ala almudakkar wal muannas mustashir jamalu samin wa huwa aydan aljamalu alladi yacrifu llaqixa min alxaa'il mooy kuy lu mag kooku du doon kuy lu ndaw lu mag lay doon xàmmee na naaqa gi nga xam ni ëmb na ba kenn du waratu ko tëb wala gi nga xam ni ëmbagul koo kuy bu mag a koy xàmmee kuy bu ndaw du xàmmee loolu ba ci gàtt yi sax qaala ayu'azziru rajulu abaa qaala yafaluhu lbar wala yaba ta'zir mooy gétan ak sonal ni ki dóor ak yu deme noonu di ko yar loolu bu fekkoon ni moom la est ce que nit dana dagan mu di ko def bàyyam ak ni ñu war a ormaale bàyy ak ni ñu ko war a yëram mu ni ko yafaluhoo day def loolu albarru ku baax koo xam ne ku toppkat la walaa yabaahu te du ko bañ altaasir dafa bokk ci ay maanaam altaasim wa nusra wa tawqir qaala taala wa tuwaqiruuhu wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asir wa tu'azziruhu ay tu'azzimuhu qala ma taqulu fi man afqara akhahu lan ngay wax ci ku ñàkk loo mbokkam daf ko waroon ni def na lu araam ndax mbokk soo ko joxatul waratoo koo ñàkk loo donte ndegam afqara loolu la doon tekki waaye déet qaala mu ni ko xabada maa tawaxaahu ay la mu jubloo ka baax maa tawaxaahu maa qasadahu tawaxaa qasada kalbayti lmashhur tawaxaa biha majra suhaylin wa duunahu jibaalun من السام أجبال تطول وتقص. أفقره أعانه ناقة يركب فقارها أي ظهرها. قال فإن أعرى ولده صرف ليلي دو ممنك. قال يا حسن ما تعتمد أين دور في التاوي لمجب لودر. أعراه أعطاه ثمرة نخلة عاما لموي مثلا عرايا من فقهاء ويدي وقت واجو خمني أمول منيت يونغ أم منيت تسا طول نغا جلت أي تانر ما يوكو فيتلينيكو أتم رندي نغا جفرلكو لي دمندكو كوشي أتمي te mayoko garab ya waye meñat ma nga ko may ko niko fuqahaawi di detaayé la ca warak soko bëggona jëndaat meñat magal nang ko nañ ko wara defé yoyu da kon ariya koku kay jëfi yuula defal ko sa dom ak defal ko jaambur yépp jëfi yuul kon tawriya la nga xani jubluul ci ara jubluul ci ara rafleelna rafleel kay daganul ci sa dom daganul ci jaam. قال منكو فإن أصلا ستبالي مملوكه كمو موم نار سفر مملوك دنيو دفيني موي جامبو موم تيجي بودي لولو تبال كو سفر حرامنا بينكو مومي بينكو مومو تبال نت سفر حرامنا ميم بودون ييفر بنيو راي دو تال ابتال فابكو ديكو چه دوغل ندم دو ييفر بدفكو دف جوليت چه والو غير نيو ديكو فاي لولا. قال منكو لا اسم عليه ولا عار امو البكار امو القاتش تبل سم مملوك نار نانا مملوك موي عجين الذي قد اجيد عجنه نكي ملانجري دف جاب فرين بي موينكو دفركو موين بباخ دال ديكو دوغل شي سفر ويبور لولو كايدا لاندي. قال اي جوز للمراه ان تصرم بعلها اسكدنا دغن سي جيجن مو دوغ جكرم فاو. قال منكو ما حضر احد فعلها كن تريول جفم جوجو لولو دغن نдах بعلو فوفو ددول جكر وايي نا بعلو جكر موي مانام بو جيجن دنگ بعلو موي النخل الذي يشرب بعروقه من الارض قرب غينان ايريانم سي سوف nga xani buñ ko rosé wulit muy toy di meñ ko koy baal wuté garab mbay nayet yi nga xani su nana tul rek suñ ko rosé tul mudé koku kudu baal kon baalu moy garab yi nga xamni lolou kay ah bu ko bu fekké ni dafa am meñe te jigen mom ko sañ nako wott. qala fahal تؤدب ندخ دفنا ير المرأة جيجين على الخجل تي كرسا. قال منكو اجل واو خجل موي روس جيجين لولو ام لو موي روس دنيو كو تا دان تامو كون نان لنيو كو تي ورا دوماس كو ديفه لنيو كو تي ياري. قال اجل الخجل مودي سوء احتمال الغنى من يق كو خاني بو خاسيه وامله دي جاب دوند بي كسر كسر يق koku bu ko jigen de def te nangou ko baye ñu yedd ko mu baña baye ah liñuy def ci nu jours lañ koy def yar ko ciaw ko lolu moy xajal xajal nak nan lay firé yaq mana ñaka man top top dund xana diko yaq ah amna ci loxa dik na ci hadith yona ali sallallahu alayhi wasallam di wax ak jigen ni ni len innakun إنكن إذا جعتن دقعتن وإذا شبعتن خجلتن ينسنجن رجع دنگ دادي لسر في سوف دي لسر لسري دقعتن مانا لسقتن بالدقعاء وهي الأرض دقعاء من أسماء الأرض دقعتن ين دادي يق سوف دي ترخلو تقتي سوف te bu ngeen reggee nag dal di commencé yàq di bew di salax salax kon xajal xajila xajalan mooy maanaam yàq na ab dund daal. qaala maa taqulu fi man maxata aslata axi lan ngay wax ci ku yett aslu aslatu akhi garabu aslatu garab la won guñu xam alquran ne wa aslin wa shay'in min sidrin qalil aslatu akhi budé lolou bakar waru ci ne ndegam sax borom mako ci joxe ndigal kon bakar du ci ne taha fi irdhi suko jewé diko wax ci deram lu ñaaw lolou jew mom haram na rek su dé sa mbokk ak budul sa mbokk nahata athlatahu mahlan bani ammina an nahti athlatina la tambishu baynana ma kana madfuna koku riwaya nañ ko baytu wa nga xamni neñu wahidun min bani abi lahab moko di wax di garalantek bani ali am nañu ko riwaya mahlan bani ammina mahlan mawalina la tambishu baynana ma kana madfuna لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله نقلوكم وتقلونا يديكو دف شاهد في قلا بمعنى نقلو فلا يقلو من أن لامه واو أيضا كما يكون لامه ياء أيحجر نخدنا بارد دنا هير الحاكم اكي اتي نخ دنا باري على صاحب الثوري شي بروم يك دنا باري كو دنا كو يير مانا دنا كو تري سوباندي كو شي علال جي كو ام يك قال موني كو نام ليا امانا پور مو مانا وولو غائرة الجوري ايو جنگ شي نيكو يأب دولة ولا ني اتي ثورو مودي جنون hajirunak moy bare nit te ay man'u min at-tasarruf al-mali qala muniko fa hal lahu ndax sagn na mom hakim an yadriba mudur ala yadil yati